Altın yüzü kullanmaz, suya atsan bulanmaz. Altın yüzü kullanmaz, suya atsan bulanmaz. El kızı değil mi ki, kurban olsan inanmaz. El kızı değil mi ki, kurban olsan inanmaz. Sen az doldur sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar güzel isen, geçemiyorum ben. Az doldur da sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar yüz çevirsen, geçemiyorum ben. Altın yüzük yaptırdım Samsun ustalarına. Altın yüzük yaptırdım Samsun ustalarına. Doktor ilaç vermiyor sevda hastalarına. Doktor ilaç vermiyor sevda hastalarına. Sen az doldur sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar güzel isen, geçemiyorum ben. Az doldur da sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar yüz çevirsen, geçemiyorum ben. Parmağına altın yüzük takarım. Parmağına altın yüzük takarım. O güzel eline kına yakarım. O güzel eline kına yakarım. Sen az doldur sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar güzel isen, geçemiyorum ben. Az doldur da sevdiğim, içemiyorum ben. Ne kadar yüz çevirsen, geçemiyorum ben.